دگر گوشه جانم غم تو شادی هر دو جانم غم تو شادی غمت باقی برارم نفسه سه غمت باقی برارم نفسه سه غمت باقی برارم سه غمت باقی برارم نفسی که فروب است زبانم غم تو شادی هر دو جهان تا با ابد هست در هر دو جهان تا با ابد هست در هر دو جهان تا با ابد هست نهادم غم تو شادی هر دو جانم غم تو شادی هر دو جانم غم تو ای جگر